Ja, lieve luisteraar. Nou, we hebben goed nieuws. Er was even wat onduidelijkheid over het verdere verloop van de avond. Maar ze hebben besloten om de turbo er even op te gooien. Dus, nou, enjoy. We'll be right back. Thank you.

Thank you.